Elantra oraz i30 teraz w leasingu dla firm. Już od 772 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły na stronie Hyundai i kieruj się do autoryzowanego salonu Hyundai. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 6 marca, jest 11. Serwis informacyjny Trójki, Artur Ewertowski. Nowoczesne technologie mogą pomóc rolnikom w zwiększaniu plonów i dochodów. Zwracał na to uwagę prezydent Andrzej Duda, przemawiając na konferencji ONZ do spraw państw najsłabiej rozwiniętych. Rusza nabór wniosków na dofinansowanie doszkolnych wyjazdów. Litewscy Polacy w wyborach samorządowych w skali całej Litwy zdobyli ponad 5% głosów. Inwestowanie w rolnictwo jest rękojmią gospodarczego rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, powiedział prezydent Andrzej Duda, który bierze udział w 5. konferencji ONZ do spraw państw najsłabiej rozwiniętych w stolicy Kataru, Dosze. Prezydent otworzył panel dotyczący rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich. Jak podkreślił, rolnictwo także w Polsce stanowi bardzo istotną i dochodową gałąź gospodarki, a nowoczesne technologie bardzo pomagają rolnikom. Użycie nowoczesnych technologii w rolnictwie, w tym narzędzi sztucznej inteligencji, systemów nawigacji, obrazowania satelitarnego czy platform cyfrowych dla rolników, może zwiększyć poziom satysfakcji i dochodów ludności przy minimalizowaniu szkód dla środowiska powodowanych przez nawozy sztuczne. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że wdrażanie nowoczesnych technologii w rolnictwie wpłynie także na łańcuch dostaw żywności do krajów najsłabiej rozwiniętych. Ten łańcuch został zakłócony w zeszłym roku przez rosyjską inwazję na Ukrainę, przypomniał prezydent Andrzej Duda. Właśnie rozpoczął się nabór wniosków w 4. edycji programu zakładającego dofinansowanie do wycieczek szkolnych. Jak powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski, pierwszeństwo przy składaniu wniosków w programie resortu Poznaj Polskę będą miały te szkoły, które jeszcze w nim nie uczestniczyły. W pierwszej kolejności będą mogły logować się szkoły, które jeszcze w programie Poznaj Polska nie uczestniczyły. Tak, aby one także mogły wysłać swoich uczniów na wycieczki, czy to w najbliższej okolicy, w swoim województwie, bo praktycznie w każdym województwie są takie miejsca polecane do odwiedzenia, czy na jakiejś dalszej kilkudniowej wycieczce gdzieś w Polsce. Na dofinansowanie do wycieczek resort edukacji przeznaczy 50 milionów złotych. Jest umowa na budowę nowego wiaduktu w ciągu ulicy Dziubka w Mysłowicach nad drogą ekspresową S1 w województwie śląskim. Wyłoniony wykonawca na wszystkie prace będzie miał 16 miesięcy. Obiekt zastąpi wysłużoną konstrukcję z lat 80. ubiegłego wieku, mówi Marek Prusak z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na korozję podpór oraz niską ich nośność zostanie całkowicie rozebrane, a w jego miejsce powstanie nowy obiekt o długości prawie 67 metrów, szerokości 12 metrów. Znajdą się na nim 2-3-metrowe pasy ruchu oraz obustronne 1,5-metrowe chodniki. Budowa nowego wiaduktu wiązać się będzie ze sporymi utrudnieniami dla kierowców korzystających z tego odcinka ekspresowej S1, ponieważ w pierwszym etapie będzie wyłączony około 300-metrowy fragment jezdni. W tym czasie ruch prowadzony będzie dwukierunkowo po jezdni przeciwnej. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie ruszą prace. Opozycyjna litewska partia socjaldemokratyczna zdobyła 17% głosów w wyborach samorządowych na Litwie, pokazują wstępne dane przedstawione przez Główną Komisję Wyborczą. Dobry wynik osiągnęli też litewscy Polacy. W skali całej Litwy zdobyli ponad 5% głosów. Rita Tamaszuniene, posłanka do litewskiego parlamentu z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin, uważa, że do dobrego rezultatu polskiej mniejszości przyczyniła się dobra kampania wyborcza. Staraliśmy się dotrzeć do każdego wyborcy, przedstawić swoje programowe założenia. W każdym samorządzie to na pewno konkretne działania merów i przyszłych radnych. I myślimy, że zrobiliśmy wszystko, co potrafiliśmy i na jak najlepiej zorganizowaliśmy tę kampanię wyborczą. Polskie ugrupowanie zdobyło 21 z 25 mandatów w rejonie solecznickim oraz 18 z 31 mandatów w rejonie wileńskim. W samym Wilnie akcja wyborcza zajęła 4. miejsce. W litewskiej stolicy w 51-osobowej radzie partia będzie miała 7 swoich przedstawicieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze godzinę temu nad Pomorzem, Warmią i Mazurami było bezchmurne niemalże niebo. No w tej chwili tych chmur zaczyna być tam coraz więcej i coraz gęściej. Dziś na północy kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, w pozostałej części na ogół duże. I miejscami głównie w centrum i na zachodzie słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a pod wieczór na południowym zachodzie i południu sam deszcz będzie padał. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, tam najchłodniej. Chłodno również dosyć w Dolinach Karpackich, ale 5 stopni na plusie to jest temperatura maksymalna na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach tylko silniejszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myślisz, że pisanki można tylko malować? Stefan, przychodź do kuchni. Drapać? Biegnę! Nowość. Zdrapka pisanka. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Czasami drobne zmiany. Zapuściłeś brodę? Podoba mi się. Prowadzą do spektakularnych efektów. Wow, Tomek, świetnie wyglądasz w nowych okularach. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. Szampon DX2 w czarnej tubie wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Zmieniłeś fryzurę? Włosów masz zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 11. Dzień dobry, mówimy wszystkim, którym jeszcze nie mówiliśmy. Trójka przed południem. Michał Jakubik, Monika Suszek i Witold Lazar. W takim składzie będziemy jeszcze przez godzinę. Proszę sobie znów zaparzyć coś ulubionego i spędzić z nami kolejną filiżankę Trójki przed południem. Everybody gets a second in the sun. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciebie mi, taki tytuł, a to była grupa Lemon. Dziś techniczny poniedziałek w Trójce przed południem, a na zegarze 15,5 minuty po 11. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś przychodzę do trójkowego studia z dobrą nowiną. Kolejny koncern motoryzacyjny będzie inwestował w naszym kraju. Tym razem będzie to należące do chińskiego koncernu Geely Volvo. Szwedzki producent samochodów zamierza stworzyć w naszym kraju Tech Hub. Będzie to jeden z czterech tech hubów, jakie będziemy posiadali na całym świecie. Dzisiaj nasza struktura wygląda tak, że mamy takie dwa duże centra inżynierskie. Jedno w naszej centrali w Göteborgu, drugie w Szanghaju w Chinach, które są wspierane przez cztery centra technologiczne. Dzisiaj istnieją trzy centra. Jednym jest Lund, drugim jest Sztokholm. Trzecim centrum technologicznym jest Bangalore w Indiach. No i teraz otwieramy nowe centrum w Krakowie w Polsce. To centrum będzie zatrudniało w ciągu najbliższych 2-3 lat powyżej 500 osób i będzie zajmowało się rozwojem technologii. Samochody ewoluują, one zmieniają się ciągle z takich normalnych środków przemieszczania na jeżdżące komputery. I teraz, żeby te komputery dobrze działały, żeby one były coraz bardziej innowacyjne, żeby były coraz bezpieczniejsze i żeby mogły wspomagać coraz bardziej kierowców, to oczywiście musimy rozwijać bardzo mocno technologię, oprogramowanie i właśnie tym będzie zajmowało się nasze centrum w Krakowie. Opowiadał Arkadiusz Nowiński, szef regionu EMEA w randze senior wiceprezydent w Volvo Cars. Inwestycja w Małopolsce nie jest przypadkiem. Zdaniem przedstawicieli koncernu, Kraków jest wschodzącym centrum technologicznym w całym regionie. Zauważyliśmy, że są tutaj zarówno uniwersytety, jak i nie brakuje w tej lokalizacji specjalistów, których my poszukujemy. Do tego lokalizacja ta jest na tyle otwarta i ciekawa, że bez problemu będą chcieli tu pracować również ludzie z innych krajów, nie tylko z Polski. Tłumaczy Hanna Foger, szefowa funkcji korporacyjnych Volvo Cars, jednocześnie zdradza, jakie kompetencje powinny mieć oraz czym będą zajmować się osoby, które znajdą zatrudnienie w krakowskim Tech Hubie. To są różne rodzaje kompetencji w zakresie programowania. Poszukujemy ludzi, którzy pomogą nam zbudować nowe rozwiązania, które wpłyną na udoskonalenie aktywnych systemów bezpieczeństwa. W Krakowie chcemy zbudować zgrany zespół, który stworzy technologię, która będzie stwarzana z myślą o konsumentach. Tech Hub ma pomóc szwedzkiemu motoryzacyjnemu gigantowi osiągnąć ambitny cel. Tym jest bycie liderem w dziedzinie nowych technologii. Koncern nie zamierza jednak tworzyć samemu wszystkich elementów oprogramowania. Nie będzie chociażby sam tworzył map. Bycie liderem w dziedzinie nowych technologii postrzegamy głównie jako rozwój oprogramowania, mówi Alvin Backenes, szef inżynierii oprogramowania w Volvo Cars. Next level safety. Następny poziom bezpieczeństwa podczas jazdy to jest nasz główny cel. Będziemy więc rozwijać systemy asystujące i pomagające kierowcom w czasie jazdy. Uważamy, że automatyzacja, oprogramowanie gwarantuje większe bezpieczeństwo niż sami kierowcy. Intencją koncernu jest bowiem nie tylko to, aby żaden człowiek nie zginął w samochodzie, lecz także to, aby wyeliminować wypadki, dodaje Arkadiusz Nowiński. Żeby to się wydarzyło, oczywiście musimy rozwijać technologię, musimy rozwijać oprogramowanie. Samochody już są i będą wyposażone w coraz więcej sensorów. W samochodzie, który pokazaliśmy kilka miesięcy temu, mamy fabryczny LiDAR, to jest urządzenie, które jest niezwykle zaawansowane, które zbiera mnóstwo informacji z drogi. Na ciemnej drodze jest w stanie rozpoznać oponę z odległości około 200 metrów. Także z punktu widzenia komputera czy oprogramowania jest tak duża liczba informacji, którą zbiera samochód, że musimy zbudować platformę, oprogramowanie, które będzie w stanie efektywnie zarządzać tą informacją. I to oprogramowanie poprawiające bezpieczeństwo będzie właśnie tworzone w powstającym w Krakowie Tech Hubie szwedzkiego giganta. Celem koncernu w dłuższej perspektywie jest jednak nie tylko zaoferowanie bezpiecznego systemu, lecz przede wszystkim stworzenie oprogramowania, które umożliwi autonomiczną jazdę, mówił mi dyrektor zarządzający Volvo Cars Jim Rowan. Tworzymy bezpieczne oprogramowanie, które już teraz pozwala na autonomiczną jazdę. Nasz najnowszy samochód jest wyposażony w taką funkcję, ale jest ona w nim wyłączona. Chcielibyśmy ostatecznie wprowadzić możliwość w pełni autonomicznej jazdy. Nie ma jednak obecnie kraju, autostrady, gdzie można by było używać autonomiczności. Chcemy być gotowi i w sumie jesteśmy na autonomiczność, gdy będzie już legalna. Niestety wciąż nie wiadomo, kiedy autonomiczna jazda będzie zgodna z prawem. Jedno jest za to pewne, wielkie zasługi w budowie autonomicznej, bezpiecznej przyszłości transportu indywidualnego będzie miała Polska i powstający w niej Tech Hub szwedzkiego giganta motoryzacyjnego. Tech Hub według planów ma zostać w minimalnym wymiarze uruchomiony do końca bieżącego roku. Osoby chcące w nim pracować już mogą się rekrutować. Do usłyszenia za tydzień. Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny.

Trójka przed południem, 29 minut po godzinie 12. Chris Ria za nami, tak, proszę państwa. Road to Hell. Dziś techniczny poniedziałek w Trójce przed południem. Zmieniają się przepisy prawne, do tego się przyzwyczailiśmy. Żeby nam było łatwiej się w nich odnaleźć, powstają różne narzędzia. I teraz z nami pani Barbara Czausz z Koła Naukowego Geoinformatyków GEOIT, działającego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani stworzyła aplikację, która pokazuje, gdzie w Polsce można zbudować elektrownie wiatrowe, uwzględniając odpowiednie odległości od zabudowań. To jest właśnie to prawo, które się zmienia. To może na początek przypomnijmy, jakie to są zmiany. Tak, właśnie tutaj inspiracją do stworzenia tej aplikacji stała się ta niedawno trwająca dyskusja na temat, gdzie można budować elektrownie wiatrowe. I wpisuje się właśnie ta nasza aplikacja w temat trwających prac ustawodawczych nad tak zwaną ustawą wiatrakową. Związane jest to właśnie z określeniem minimalnej odległości elektrowni od zabudowań. Dlatego przepraszam, przypomnijmy, fakty są takie, że na początku lutego Sejm znowelizował tak zwaną ustawę wiatrakową i zgodnie z tymi nowymi przepisami wiatraki będą mogły powstawać w odległości minimum 700 metrów od domów przy spełnieniu szeregu tam dodatkowych warunków. Senat teraz proponuje zmniejszyć tę odległość do 500 metrów. Ustawa więc wróciła do Sejmu. Przypomnijmy może jeszcze, że poprzednia ustawa, która regulowała te przepisy, to była tak zwana ustawa 10H. Chodziło o to, że 10 razy pomnożona wysokość wiatraka to była ta odległość minimalna od wszelkich zabudowań. Dokładnie, tak. No i dobrze. I teraz pani aplikacja odnosi się do którego z tych parametrów? Do 10H, do 700 metrów czy 500 metrów? W aplikacji przedstawiłam właśnie trzy warianty odległości od zabudowań. Jest to właśnie 500 metrów oraz 700, a także dodatkowo 1000 metrów. Dlatego można zobaczyć, jakie są różnice w tych odległościach. Kiedy weźmiemy pod uwagę na przykład 1000 metrów, zobaczymy, że tych obszarów jest jak najmniej. Natomiast gdzie występuje odległość 500 metrów, to właśnie tych potencjalnych lokalizacji jest już o wiele więcej. Dlatego zwróciłam właśnie też uwagę na to, że taka różnica robi robotę. Tak jak mówiłem, przepisy się zmieniają, one ewoluują, jeszcze nie są do końca skonstruowane, a pani już skonstruowała aplikację taką na wszelki wypadek, która uwzględnia wszelkie warianty możliwe. Tak, dokładnie. Myślę, że to będzie właśnie taka wskazówka dla potencjalnych inwestorów, ale także dla wszystkich zaciekawionych tą sytuacją, która teraz się dzieje. No właśnie, do kogo skierowana jest ta aplikacja? Kto jest klientem? Kto będzie klientem? Tak jak właśnie wspomniałam, potencjalni inwestorzy, natomiast zawartość może przejrzeć każdy zainteresowany taką tematyką odnawialnych źródeł energii, czy też praktycznego zastosowania systemów informacji geograficznej. Czyli inwestorzy, no to zrozumiałe, bo to jest ich biznes, oni z tego żyją, oni się tym interesują. Natomiast zwykły Kowalski może sobie ściągnąć tę aplikację, zajrzeć do niej, wpisać swoją lokalizację i zobaczyć, gdzie w jego okolicy może taki wiatrak potencjalnie powstać. Dokładnie. Właśnie aplikacja jest prosta w użyciu, gdyż zawiera podstawowe widżety i dzięki właśnie takiej wyszukiwarce adresowej możemy użyć potencjalne lokalizacje podbudowy dla konkretnego miejsca lub adresu. I mamy również możliwość zrobić to z poziomu naszej aktualnej lokalizacji. Tu musimy przypomnieć, że tych parametrów, o których powiedziałem, inne jest sporo więcej, bo tam są i obszary Natura 2000, i parki narodowe, i rezerwaty przyrody, i parki krajobrazowe, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma wpływ na tę odległość, w której można będzie takie wiatraki i takie elektrownie wiatrowe lokalizować, prawda? Dokładnie, właśnie uwzględniłam istniejące już turbiny wiatrakowe, lasy, tak jak pan wspomniał, obszary chronione. No właśnie dużo trzeba było czynników wziąć pod uwagę, żeby ta analiza była też wiarygodna, prawda? A jak pani to zrobiła? Na podstawie czego? Bo to przecież Polska to jest no, ładna powierzchnia i jest coś, co już ogarnia, że tak powiem, ten temat, gdzie te zabudowania są, gdzie są te obszary, gdzie te wszystkie krytyczne tereny, o których wspomnieliśmy. To znaczy właśnie analiza została wykonana na podstawie danych wektorowych z bazy danych obiektów topograficznych, a jeśli chodzi o te odległości, to wzięte zostały pod uwagę minima z ustaw oraz właśnie tak z moich własnych, powiedzmy, obserwacji podczas analizy, gdzie właśnie zaglądałam już do tych lokalizacji wiatraków, które istnieją już w Polsce. Dlatego właśnie wybrałam takie, a nie inne odległości i dostaliśmy już właśnie taki gotowy produkt. No i tutaj mamy teraz taki dwugłos. Sejm proponuje, żeby to było 700 metrów. Senat proponuje zmniejszenie tej odległości do 500 metrów. Co z tego wyjdzie, to jeszcze nie wiemy. Ale jak zwiększyła się ta powierzchnia? Co można wyczytać z pani aplikacji? Jak zwiększyły się te potencjalne możliwości inwestycyjne dla inwestorów właśnie, żeby mogli postawić tych wiatraków więcej? Myślę, że takie dokładne obliczenia, jeśli chodzi o powierzchnię, to dopiero przed nami, gdyż na razie ma to właśnie charakter poglądowy i ukazują na razie właśnie takie potencjalne lokalizacje. Natomiast na pierwszy rzut oka widać, kiedy wybierzemy konkretną warstwę, że po wybraniu większej odległości tych obszarów jest znacznie mniej. Dlatego na to też myślę, że warto zwrócić uwagę. Ta aplikacja jest darmowa? Każdy może sobie ściągnąć? Oczywiście, wystarczy tylko przeglądarka, internet, wystarczy kliknąć link i każdy może ją obejrzeć z każdego urządzenia, czy to telefon, czy to przeglądarka internetowa. Jest to właśnie dostosowane dzięki odpowiedniemu narzędziu. To proszę jeszcze powiedzieć, czego szukać, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Zapraszamy na nasz fanpage GoIT UMCS. Tam znajduje się właśnie post z linkiem do aplikacji, także stamtąd można bez problemu sobie ją odpalić. Bardzo dziękuję. Pani Barbara Czałusz z Koła Naukowego Geoinformatyków, czyli ja źle przeczytałem GeoIT, a to jest GeoIT należy czytać, prawda? A może nawet tak. Koło, które działa na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Tam ewentualnie proszę sobie poszukać tejże aplikacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Miałam zagrać na bis światła dywanek w Kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem w naszym popularno-naukowym paśmie dziś techniczny poniedziałek i teraz na kwadrans z hakiem przed godziną 12 idziemy do szkoły. Bo w szkole oprócz tradycyjnego wkuwania wzorów czy analizy klasycznych dzieł literackich, we współczesnej szkole coraz częściej znajdują się miejsca także na nowoczesne technologie. To między innymi drukarki 3D czy na przykład okulary wirtualnej rzeczywistości. W jaki sposób można wykorzystać ten potencjał i czemu przygodę z takimi urządzeniami warto rozpocząć już na wczesnym etapie nauki? Oto w Szkole Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim pytał Daniel Klimczak, który jednocześnie sprawdzał, jak zmieniła się edukacja od czasów, gdy sam zasiadał w szkolnej ławce. Możemy tutaj mówić o nowym wymiarze nauki. Ewa Tabian-Kania, nauczyciel techniki oraz języka niemieckiego. Wzięliśmy udział w dwóch projektach ministerialnych. Aktywna tablica oraz laboratoria przyszłości. Skoncentrowaliśmy się głównie na pozyskaniu sprzętu. To jest drukarka 3D, to są okulary VR, to jest również stacja lutownicza, klocki Lego edukacyjne. Jak wyglądają zajęcia z wykorzystaniem tych technologii? Są to bardzo kreatywne zajęcia. Uczniowie tutaj się uczą współpracy, pracy w zespole, odpowiadają za swoje stanowisko pracy, szukają takich twórczych rozwiązań. To jest na pewno bardzo świetna zabawa dla tych młodych ludzi, ale domyślam się, że nie tylko o tę zabawę tutaj chodzi. Jakie umiejętności te zajęcia rozwijają i dlaczego już na tym etapie warto jest o tym myśleć? Przede wszystkim logiczne myślenie, przestrzenne myślenie, czyli projektowanie. Uczniowie muszą być bardzo dokładni i kreatywni. Dążymy do tego, żeby odkryć te małe talenty, które w przyszłości, wybierając szkołę średnią, mogą realizować w przyszłym życiu, rozwijać. Miałam okazję skorzystać z drukarki 3D. Mi się podoba osobiście. Nazywam się Nina Lejczak, chodzę do klasy 8D. Uważam, że rozwija to kreatywność i moją wyobraźnię przestrzenną, bo ja miałam z matematyką straszny problem, szczególnie z geometrią, z figurami, ostrosłupy, grania stosłupy, no takie rzeczy. I strasznie mi to pomogło w pewnym momencie, że zaczęłam sobie wyobrażać te figury na matematyce i wiedziałam, jak one wyglądają z każdej strony. Kiedy się uczy w taki sposób, to potem, gdy przychodzi powrócić do na przykład wkuwania wzorów, no chyba nie jest to już tak atrakcyjne. Nie jest, ale też jakoś trzeba to pogodzić. Nie można tylko zostać w tej technologii, tylko też trzeba wrócić do tych tradycyjnych wzorów, żeby ich się nauczyć. Pamiętam, kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej, pracownie informatyki dopiero wtedy wkraczały do naszego systemu edukacji. Wyglądało to zupełnie inaczej niż to, co tutaj dzisiaj możemy u was zaobserwować. Była też drukarka w tej pracowni. Pamiętam, że był bardzo duży problem, kiedy chcieliśmy coś wydrukować. Był limit, bo tuż był bardzo drogi. No i teraz pytanie, jak wygląda to w perspektywie drukarek 3D, bo domyślam się, że ten materiał, filament, z którego powstają te konstrukcje, też jest drogi i czy szkoły będzie po prostu stać na takie zajęcia? W dzisiejszym świecie są różne formy znalezienia pieniędzy, więc myślę, że tutaj na pewno będziemy liczyli na organ prowadzący, jak i sami będziemy starali się o to, żeby znaleźć sponsorów w późniejszym okresie, żeby tych materiałów naszym uczniom nie zabrakło. Czyli mówiąc krótko, nie będziecie na ich rozwoju oszczędzać? Nie, nie będziemy. To jeżeli chodzi o drukarki 3D, ale ja zapytam o wykorzystanie technologii VR. W jaki sposób ona może być użyteczna w nauce, bo ja znam chyba tylko jedno zastosowanie tejże, mianowicie gry w tak zwanej rozszerzonej rzeczywistości. Przedmioty przyrodnicze. Możemy wykorzystać posiadane okulary w sposób jednoczesny. Wszyscy uczniowie mają na swoich okularach jeden i ten sam na przykład model serca. I trzymając jeszcze taką specjalną kostkę, mogą wchodzić do serca, czyli mogą wejść pod szczególne elementy wewnętrzne. To jest bardzo inne podejście, a trzeba powiedzieć, że nasz świat się zmienia. My też chcemy stawić tym wszystkim wyzwaniom czoło i żeby nasi uczniowie byli na bieżąco z tym wszystkim. No i bardzo dobrze i tak to właśnie trzeba robić. Takie rzeczy jak drukarki 3D, jak okulary wirtualnej rzeczywistości, czy też wiele, wiele jeszcze innych współczesnych, czy przyszłościowych nawet technologii sprawi, że szkoła nie stanie się jakimś tam ponurym obowiązkiem, a będzie czymś naprawdę fajnym i naprawdę cool. Tematem zajął się Daniel Klimczak. People talking, talking.